प्यार पाके साई, सब कुछ ही पा लिया है। तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है। तेरा प्यार पाके साई, सब कुछ ही पा लिया है। तेरा प्यार पाके साई। आवाद मन की गलियां नाहक बुला रही थी, झूला जीवन मरण का हमको झूला रही थी। आवाद मन की गलियां नाहक बुला रही थी, झूला जीवन मरण का हमको झूला रही थी। अज्ञानता की निद्रा हमको सुला रही थी। नजरें करम हुई है, तेरा आसरा लिया है। तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है। तेरा प्यार पाके साई। भय रोग राग ममता इस दिल से जा रही है। संयम नियम आराधन तन मन पे छा रहे हैं। भय रोग राग ममता इस दिल से जा रही है। संयम नियम आराधन तन मन पे छा रहे हैं। तेरी कृपा मिली है, सुख शांति पा रहे हैं। मस्तक पे जब से मेरे तूने हाथ रख दिया है। तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है। तेरा प्यार पाके साई। उपकार के लिए तू अवतार हो के आया, साई रूप में ही हमने भगवान को ही पाया। उपकार के लिए तू अवतार हो के आया, साई रूप में ही हमने भगवान को ही पाया। नर रूप में नारायण साकार हो के आया। तेरी रोशनी में साई रास्ता दिखा दिया है। तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है। तेरा प्यार पाके साई, सब कुछ ही पा लिया है। तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है। तेरा प्यार पाके साई।